إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. poštovani džemaate, nema sumnje da budućnost pripada islamu. U to više vjerujem nego što vjerujem da vas vidim pred sobom. Zato što su to riječi objave. Allah subhanahu wa ta'ala odgovorno tvrdi i njegov poslanik alejhi salatu vesselam da budućnost pripada islamu. Zato sam i naslovio ovu hutbu: budućnost pripada islamu. Mnogi će kazati: pa i mi tako vjerujemo. Možda si trebao nečemu drugom govoriti. To se zna i podrazumijeva se. To bit ćeš ti odgovor. I ja za sebe, i ti za sebe. A puno je više oni koji sumnjaju, koji nemaju ubjeđenje u budućnost i prosperitet ove vjere. A najveći je dokaz njihov nezainteresovan odnos prema ovom dinu ili kompleks manje vrijednosti u pogledu ovog dina. Pa sve više hoće da budu ala Franco, a sve manje ala Turko, ne misleći na ove Turke koji danas nisu baš lijepa slika islama, a bili su 700 godina oni koji su sudili po Allahovom zakonu i uvodili svjetove u Allahu subhanahu wa ta'ala din. Naime, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u najtežim momentima ovo najavljuje. Kada je razum bio opterećen kako živu glavu spasiti, šta će biti sa tom malom šakom vjernika koji su u 2-3 kilometra kvadratna zbijani u Medini, a oni bolesni među njima kažu: šta ono onaj kaže, a mi nemamo gdje fiziološku potrebu da izvršimo. I to kada to kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada je i njemu najteže bilo, kada je on dobio zadatak da svojim krampom udara u najtvrđe stijene Hendeka, a bilo je puno snažnija ashaba koji su pokušavali i nisu mogli ni trun tim stijenama i kamenju odbiti. Zatim uzima kramp poslanik sallallahu alejhi ve sellem i udara prvi put i kaže Allahu Ekber, kebiru. Govorite Allahu Ekber, a on je prije toga kazao Allahu Ekber. A zatim je rekao sahabima kebiru i vi recite tekbir Allahu Ekber. Uzet ćemo Perziju. U to doba, draga moja braćo, pogledajte optimizma prvi muslimana. Nije džaba i ovaj ajet je objavljen u suri Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasene limen kana yarju Allaha wal yawmil akhir wa dhakara Allaha kathira. Vi vašem poslaniku imate najbolji uzor, divan uzor. Limen kana yarju Allaha wal yawmil akhir. A uzor je on za one koji žele onaj svijet, ne samo da vjeruju. Jer da ne vjeruješ u sudnji dan, si kafir, nevjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala. I nemaš od ovi ostali temeljni islamski ili imanski stvari nikakve koristi. Ali Kur'an je precizan. Limen kana yarju Allah, ko želi Allaha. Kako to opipati u jomil ahir i živi za onaj svijet? Kako ćemo znati da neko živi za onaj svijet? وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Puno Allaha spominje. Puno, znači malo šuti. Malo ga prođe od njegovog vremena. Ako možemo tako kazati da je usmjereno dunjaluku, a sve ostalo usmjereno Allahu subhanahu wa ta'ala. A zatim poslanik alejhi salatu vesselam ponovo se sprema za novi udarac. A zatim kaže Allahu Akbar, uzet ćemo Bizantiju, Kembiru. Pa je rekao ponovo ashabima, recite tekbir, uzet ćemo Bizantiju. I zaista je to za kratko vrijeme bilo. Još za vrijeme hilafeta Omer radijallahu ta'ala anhu, uzeta je kao što znate i Perzija i Bizantija. Zašto šije mrze Omera? Zašto mrze Ebu Bekra? Zato što je Ebu Bekr započeo, a Omer dovršio. I s jedne i s druge strane, istočno od Medine dođe Perzija, a zapadno od Medine dođe Bizantija, današnji Šam. Ovo su riječi onoga koji ne govori po svome hiru, koji je kazao da će muslimani bez metka uzeti Rim, prestolnicu današnjeg kršćanstva. I kazao je sallallahu alejhi ve sellem, neće nastupiti sudnji dan dok ne uđe islam u svaku kuću, bila ona zidana ili od črpića. Ponosom ponosnika ili poniženjem poniženi, Allah će uzdići svoju vjeru. Ovako je kazao učitelj islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Biće, kaže, ovo poslanstvo ila ma sha Allah thumma yazul. Biće ovo poslanstvo koliko Allah subhanahu wa ta'ala hoće, a zatim će prestati, pa će biti vladavina Kulefaj Rašidina, takune ila maša Allah, tome je zud. Biće koliko Allah hoće, a zatim će prestati. Nakon toga će doći dinastije, kraljevi, pa će isto tako biti koliko Allah hoće, a zatim će nestati. Zatim toga, nakon toga će doći nepravedni silnici, tiranini, vladari, pa će biti koliko Allah hoće i nestaće. A nakon toga ponovo će se vratiti din, ala nehđet nubuve. Vratit će se ovaj din, ovaj islam, na principima poslanstva. Doće Isa ala istratu osram. Doće Mehdi, pravedni imam. Neće ni sa čim novim doći, osim samo s onim što je obećao Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da uspostave poslanstvo, u stvari da uspostave šerijat i da uspostavi din onako kako je bilo Al-Nehj ibn Nubuwwa. Pa vi znate da će Mehdi biti izborili se poslanika ali salatu wassalam i sve će biti isto, samo više Džibril ne dolazi nego se po onome što je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ovom ummetu kao miraz ostavio. A rekao je sallallahu alaihi wa sallam innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, poslanici ne ostavljaju ni dinare ni dirheme, walakin warrathu ilm, ali ostavljaju ilm, faman akhada bihi akhada bihadil wafir, pa ko se uhvati za to znanje, znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovoj vjeri i o njegovom poslaniku, to je ujedno usulu salate. To su tri temeljna načela na kojem počiva ovaj din. Ko ovo upozna, to je miraz. I taj će da živi i na ovome i na budućem svijetu. A ko ovo ne upozna, bit će ponižen i na ovom i na budućem svijetu. Nema sumnje, budućnost pripada islamu. To nam i drugi tvrde. Pratite malo šta pričaju drugi o nama. Pitajte Švabu kakvu on vidi budućnost za 100 godina ili manje od toga. Pitajte Talijana u kome kakav će njegovo pakovanje nakon 50 godina biti. Pitajte druge i treće. Svi se nešto boje. I zato se zovu kafiri. Zato što žele da utrnu Allahovo svjetlo. Yuriduna li yutfi'u nur Allahi fi afwahihim, hoće svojim ustima da utrnu islam. Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu. Ali neće Allah tako. Allah hoće da upotpuni islam. Walau kariha al-kafirun. Pa ne bilo povoli nevjernicima. Zašto? Zato što je on poslao poslanika huvallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhirahu ala dini kulli walau kariha al mushrikun. Zato što je Allah on onaj koji je poslao svoga poslanika bi dinil haqq sa jedinim haqqom, a to je islam, li yudhirahu ala dini kulli, da bi je uzdigao i za svi ostali vjera. Makar to ne bilo povoli mušicima. Kada dođe Isa alejhi salatu wassalam i slomi krst i ubije krmaču, neće ostati ni jedan kršćanin na dunjaluku. Ovo ne izmišljamo mi. Ovo je rekao poslanik islama. A onda šta mislite šta će biti sa onima koji su živi šejtani koje očima vidimo na dunjaluku? A to su Židovi. Neće ni jedan ostati. Drvo i kamen, i njima je to dosadilo stvorenje. I njima su ta stvorenja dosadila. Kako kaže poslanik alejhi salatu wassalam, neće nastupiti sudnji dan. A ubijanje, draga moja braćo, Židova i kršćana, nije veliki predznak sudnjega dana. Ubijanje Židova, jel tako, kada će svako drvo progovoriti i svaki kamen progovoriti i reće: o Abdullah, o muslimanu, ta'alev, dođi, vora hadel kamer, hađer o hadel šeđer, dođi za ovoga drveta ili za ovoga kamena. Fa inne vorahu jehudi faktuluhu. Dođi evo Židova čuči iz ovoga drveta i kamena, pa ga ubi. Samo će šutati drvo mrka. To je otprilike poput naše vrbe. Može li se za vrbu sakriti? Je li iko uzimao tvrdo zaklonište iza vrbe? Svak se kako grasa ili bukve drži. I zna politenkovska tu gruhne, džabati hrasti na metan. Smetar opet se ne može spasiti, osim ako je Allah subhanahu wa ta'ala odredio drugačije. Drugi nam kažu, i drugi, i javno i tajno, govore kako budućnost pripada islamu. A kako i ne? Ko može ovo čovečanstvo? ovaj nered koji vlada u svakom pogledu, izvesti na selame, koja to opcija može? Hajde da vidimo mogu li to Židovi, koji optužuju Allaha subhanahu wa ta'ala da je škrt, koji poslanike ulažu gune, a prije toga mnoge ubijaju. Mogu li to kršćani, kojima nije puno ostalo da djeda mraza proglase Bogom? On je sada svetac, sveti Nikola, još jedna dreža samo do Boga. Jer već on ima Božje osobine po njihovom, jer ne može djeda mraza umrijeti, jel tako? Ni se može smrznuti. Zato što je on dedo, dobro mu krv radi, a? I živi na sjevernom polu. Ima specijalne neke grijače ugrađene i ne može nikako da od sebe, niti njegovi proizvodi i paketići koje on priprema da donese i kroz dimnjak i prozor uđe, to ne treba u mikrovele stavljati. To samo može jel tako Bog. Pa nije ostalo puno. Pa mogu li takvi koji više ne znaju ko je kome čovjek, a ko je kome žena? A znate da je kod kršćana najpobožniji onaj koji je čedan, koji ne zna šta je nemoral, koji ne zna što je brak, jer kod i najpobožniji se ne smiju ženiti, jel tako? I najpobožnije se ne smiju udavati, pa da se drže svoje vjere, brzo bi nestalo, ne bi morao nikakav drugi epidemijski rat potrebiti, ove ili one prirode, nestali bi, izumrli bi. Kao što i mi izumiremo na ovim prostorima, pa nas ima tri puta više u drugim zemljama, a ovdje s kravama i ovcama nas nema 3 milijuna. Mogu li Hindusi ponuditi rješenje? Oni koji, što se manje kupaš, sve si pobožni, ne diraš ni nokte ni vrkove, a kamo li onda stidna mjesta da čistiš? Ili da kosu otkrivaš, nego to sve umotavaš. I što si veći pesim, bliži si navodno Bogu. A oni uopšte ne vjeruju u Boga, zato se zovu mušici. Nego bliži si nekoj šarenki, ili nekom drvetu, ili nekoj drugoj, nekom drugom božanstvu, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Mogu li Kinezi doći sa nekakvim rješenjem za budućnost? Vidiš da kad kupiš nešto od Kineza, ono što je on napravio može napraviti ono što je dobro, kada da se pokaješ. A kamo li na njegovu vjeru uzmeš karate, taekwondo i druge budaleštine, da to uzmeš za pravac i da kažeš oni imaju viziju za budućnost, oni koji jedu sve odreda, nema nikakve selekcije, ovo može, a ovo ne može. Pa ko onda ima rješenje za budućnost? Krepao je komunizam, krepali su drugi sistemi. Evo vidite na dunjaluku da vlada prava recesija, da vlada prava svjetska kriza, da najveći stručnjaci svijeta najavljuju rat za 10 godina, rat zbog vode. A ako će paliti vode, a mi znamo da je 2/3 vode na dunjaluku, kako će onda biti drugi blagodati koje je Allah subhanahu wa ta'ala dao kao milost ovome čovječanstvu? Pa ko to može dati izlaz? I ko to može ponuditi rješenje? I kome pripada budućnost? Zaista budućnost pripada islamu. Htjeli li ne htjeli li će morati na ekonomski sistem da islamski prežu, u kome nema 17% PDV-a, niti ima zekijata na svakog čovjeka i na onoga koga ima to je 2,5%, i to po 2 uvjeta, ne onako. U islamu kada bi čovjek ukrao nešto što je našao na putu, ne bi mu ruka bila otkinuta. Ko to može donijeti najbolje rješenje u pogledu morala? Ko to nudi ženi da bude kraljica? A ko to nudi da žena radi na visokoj i niskoj gradnji i da vozi avion ili da bude stvrdesa, da vozi kamion i da bude trgovačka roba, gdje se vukovi koji ako dlaku promijenu čud ne mijenjaju, žele da se najedu tog dunjalskog ukrasa i da takva bude bačena na smeće historije. Ovo je nama, draga moja braćo, jasno. Ovo je svjetski poredak i ovo ide ka jednom, ako Bog da, bolje sutra, jer vi znate da i naš običan narod kaže kada se najbolje smrkne, onda se očekiva da svane. A kulu kauli hada ostavfirali u rekom, nastavfiruhu innahu huwa l-gafuru rahim, wa ahiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هاي دلس سلوشيمو دا مي هو كوي سلوشامو دا مي زايتا وفويدو إسلاما ميرويمو اي تو مورامو jer onda ne razumijemo ovaj din i onda od nas nema ništa, onda ćemo biti zamijenuti boljim od nas, a nekada će se spominjati bili nekakvi ljudi koji su pokušavali da budu muslimani pa sami sebi zlo nanijeli i nisu htjeli da Allahu knjigu i sunnet poslanika ali se razu od sram kako treba razumiju. Šta je s nama? Kako je naše stanje? Neko će kazati, pa u kadru je određeno da će islam pobijediti. Bravo, istinu si rekao. Ali u kadru je određeno isto tako da ti se trudiš, svaki dan ustaješ i da na fakom ideš, a znaš da je davno nekada propisano da ne možeš pozobati ništa više nego što ti je Allah odredio. Kuda onda krećeš? Pa kaže razum, tako kaže. Moraš da kreneš, moraš da radiš, jer je suprotno od toga tevakul, neispravno shvatanje tevekula. Jer kaže poslanik alejhi salatu vesselam da se vi istinski oslanjate na Allaha subhanahu wa ta'ala, bili bi poput ptica koje izađu, znači izađu, ne spavaju, koje izađu prazni stomaka, a vraćaju se puni stomaka. Ne pujni im stomake niko u njihovim gnjezdima, nego znači izađu. Idu da pokupe svoju na baku. Pa ako kažeš da je kadrom određeno, bravo, istinu si rekao, ali isto tako kadrom je određeno, šta si ti uradio za ovaj din? Jel to Allah subhanahu wa ta'ala nama naredio da i stare se nam čekamo i Mehdiju čekamo? Pa zato se kod nekih to i zove imamul muntadar, imam koji se čeka, znači ubiva, spavamo i čekamo da nam neko drugi riješi situaciju. A mi znamo i na dunjavuku imaš mogućnost nekada da radiš u normu, pogotovo ovi koji su po zapadu i tako dalje. Jer ovdje radio, ne radio, opet na kraju, ama zaradiš, samo se nešto zna da zaradio, a najteže je naplatiti. Pa ljudi kažu, idem radim, pa ima norma, pa što više uradim, ili kada imam neki posao, mogu da ga radim 5 dana, ali što da oduljim? Što da ja tu ljenčarim kad ja to mogu raditi za 2-3 sata? Bolje onda preći, kažu, na drugi neki posao. Pa što tako ne bi bili u pogledu dina? Zašto se ne bi u pogledu dina bolje odnosili prema dinu? Mi često slušamo druge, ali pouku ne uzimamo. Ima li među nama neko koje je dao? Neću razno sam mjetak, jer takvog nema. Ima li neko među nama koji je dao pola svoga imeta? Aj, neću, i to je puno. Ima li neko među nama da procijene svoju imovinu, pa da je dao četvrtinu? Ima li neko među nama da je dao 2,5% od svog imetka? Od svog vremena 2,5%? Od svoga života? Da kaže dajem svoj život na Allahovom putu. Pa ako ne mogu 100%, mogu onda koliko mogu. E ovdje je problem. Ovo je ono što sam ti kazao na početku. Nemoj da se zanosiš niti nija. Jer smo mi u velikom zanu. Mi želimo još uvijek da živimo od Islama. A za Islam ćemo dati samo kada drži ga dok paše i drži ga dok je u nekakvoj situaciji, pa stoji nekakva kutija tamo, pa ne mene proć. Hajde, kad sam tolke gazne morao poplaćat, da ne idem na robiju, i ovaj jedan vid robije, da izađem nekako kiramen, časno i dostojanstveno, pa da ubacim ja neku marku, da se sad svijet ne ugleda u mene. Može li doći budućnost Islama svakvim odnosom ljudi? Jer nije Allah subhanahu wa ta'ala odredio godinu i datum, nego je to ostalo u kadru, da mi imamo pravo izbora. Ako hoćemo, sada možemo uspostaviti Islam. I niko nam to ne može zabraniti. I Gospodar nebesa i zemlje će nas pomoći. Ali ako nećemo, zaista će tjeti medija i njegova vojska. Zaista će Allah subhanahu wa ta'ala poslati one koji to hoće. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala sebi uzeo za pravo da će nas otkriti svakoga. Pa vidite ko glumi sa Islamom. Bez obzira kakvo zvanje je nosio. Ponizi ga Allah subhanahu wa ta'ala pa u njegovoj kući. Mogu razumjeti, a ne mogu. Da čovjek potpadne po šejtanski nagon i da uzme litru vodke i da pije. Ali da djevojčica uzme vodku pa da pije, to ne mogu razumjeti nikako. To je dokaz vampirskog naroda u kome živimo. Podivljao narod. Ali smo djelomično i mi te divine prisvojili kod sebe. Pa ne možemo ovako naprijed. Bez žrtve na Allahovom te bareke do ta'ala putu. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kada pravi razliku između muđahida i oni koji to nisu, prvo oni koji to nisu, naziva i da sjede. Tabbal Allahu muđahidina ala qa'idina darže. Allah je uzdigao muđahide nad onima koji sjede. Jer dala u stvari i ovaj ostali rad Islama, to sve sjedeći možeš vam raditi. Pa da se vozikaš, čajeve ispijaš, od dobre do druge pite i čorbe. Pa je Kur'an dao takav izraz, Tabbal Allahu muđahidina ala qa'idina darže. Allah je dao da jedna dereža ima između onih koji su muđahidi na Allahovom putu i oni koji sjede. Oni koji sjede. A šta to znači da sjede ovako ko što mi danas sjedimo? I da Allahov din nemamo ljubomore, jer to svojim djelima potvrđivamo. Kad treba nešto otpotići i odvijeti nekome, kada treba nešto uraditi, sve je lagano. Samo vidiš kako izlic. Mogu li ja da ne idem, mogu li ja da ne uradim, mogu li ja da ne stojim ovdje, mogu li ja da izbignem ovo. Pa ko će dosti ovaj din? Ako nećemo ja i ti, i nama slični i bolji od nas, a i mi Allaha molimo da budemo još bolji, i nema nam drugi ako se ne budemo popravljali. I zato, draga moja braćo, zaista budućnost pripada Islamu. A gdje smo ja i ti u tome svemu? Šta što ti spreman da dadneš za ovu vjeru? Tražim nekada zeku, pa je ne možeš ovako biti na Allahov put. Kako bi onda dao svoje auto? Kako bi onda dao svoj život? Kako bi onda dao svoju kuću? Kako bi onda dao svoju zadržinu? A kad se počne pričati, onda kaže, ja sam bio veliki trgovac. Znam ja kako dunjaluk ide. Pa dunjaluk je prokleten, a i ti možeš biti prokleten. Ako se sav ne ugradiš u islam, 27% Bosne i Hercegovine, oni kojima mi prigovaramo, ha? Da su maturidijski akidi, su ovako bili svoje imetke za ovaj din. Znači, trećina Bosne i Hercegovine je bilo za islam. A mi kao samo da hoćemo nekakav za. Da se neko, da se zna kako se neko nešto dvoumi hoće ili neće. I zato ne možemo naprijed. Vidimo ove koji su dobili prefik da su oni predstavnici islama. Vidimo kako je Allah subhanahu wa ta'ala iz dana u dan ponižava. Zbog čega? Zbog toga što su se prodali po cijenu koju ne vrijede. Znaj, dragi moj brate, i ti koji sjediš ovdje i onaj koji džami tamo negdje čeka, šta ćemo večeras u nekoj toploj sobi koja se zove put vjernika kazati, porazmisli o sebi i vidi koliko si ti stvarno iskren i spreman da pomogneš Allahu tebareke ve taala vjeru. Ne moraš se nikome pravdati, pravdaj se svome gospodaru. Mi danas imamo takav slučaj i takve ljude koji nešto dadu na Allahovom putu, a onda kažu mi ćemo to doći da uzmemo. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže vjernicima: ja i juhan nebina amenu la tubukivu sadaqlatikum bil menni wal eda. O vjernici, nemojte uprljati, pokvariti, obataliti. Jer tu dolazi riječ papal, ljubil, odbapil. Nemojte obataliti svoje sadake i dobrovoljne priloge. Kako? Bil menni wal eda. Tako što će se uzoholiti ili vrijeđati, prigovoriti. Pa zbog toga, draga moja braćo, budućnost, ova vjera ima budućnost. Prije dva dana ili preksinoć, u pol podvorice, prilazi mi žena, starija, preko blizu 50 godina, koja je primila islam. I kaže: efendija, volila bi da ti ispričam moj razlog prilaska na islam. Mnoge sam ajete sanjala. Tako, gospođo, sestro muslimanko, ja sad nemam vremena, treba tribina da mi počne, ali uzmi to, pa baci na papir. Možda će nekome od koristi biti. I to mi vidimo da je svakodnevna, da je to svakodnevna pojava. Allah subhanahu wa ta'ala, ako nećemo mi, doveće narod koji će obožavati Allah subhanahu wa ta'ala i sve za ovu vjeru dati. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo istinski pomagači Allahove vjere, da ne budemo glumci, jer više nema potrebe da se glumi, filmova dosta ima u rapama. I više ni Oskari ne mogu da dodjeljuju oskarske nagrade. Zato što treba sada pokazati pravi film, biti pravi istinski nosioc Allahove vjere, pa će te Allah uzdignuti. I Allah subhanahu wa ta'ala ti spomen i na ovom i na budućem svijetu dati. Allahumma izzal islama wa izzal muslimin wa adilna širka wa mušikin wa sura ibadaka al muwahidin. Allahumma adilna haqqa al haqqa wa razukna tiba'a wa adilna al batila batila wa razukna štinabete. Allahumma ahdina wa ahdibina wa ja'allana sebeban li man ihtada. Ibadallah, inna Allah wa malaiketahu yusalluna ala nabi. Ya eyyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Aqim as-salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tusirrun. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah. وقامت الصلاة فقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله. الله أكبر. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب ف سأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. Allah.